Hányszor mondjam még el, élőben jobb minden. Azt hitted, hogy értesz, mert láttál már egy képen. Ha tényleg fontos lennék, szánnál rám időt, és nem csak itt küldenéd a mémeket. Jaj, bocs, ez nem neked. Én a szívemet küldtem, látom, hogy láttad. Valami választ vártam, de csak kifotóztad. Lehet, hogy már alszol, pedig aktív vagy. De az álmom hajszol, nincs hozzád más utam. És most pont, csak azt várom. Pont ilyen lányok tetszenének neked. Hányszor mondjam még el, élőben jobb minden. Azt hitted, hogy értesz, mert láttál már egy képen. Ha tényleg fontos lennék, szánnál rám időt, és nem csak itt küldenéd a mémeket. Jaj, bocs, ez nem neked. Olyan unalmas a játék, mégsem mondtam meg. Hiába érsz, hogy ma ráérsz, én holnapig nem nyitom meg. De velem minden rendben, a wifi közénk áll. Neked elhiszek mindent, hogyha senki se lát. És most pont, csak azt várom. Pont ilyen lányok tetszenének neked. Hányszor mondjam még el, élőben jobb minden. Azt hitted, hogy értesz, mert láttál már egy képen. Ha tényleg fontos lennék, szánnál rám időt, és nem csak itt küldenéd a mémeket. Jaj, bocs, ez nem hányszor neked. Hányszor mondjam még el, élőben jobb minden. Azt hitted, hogy értesz, mert láttál már egy éppen, ha tényleg fontos lennék, szánnál rám időt, és nem csak itt küldenéd a mémeket.